keep seeing your face. Een hele bijzondere van The Searchers hier bij de late avond. I don't want to go on without you. Ja, lekker. Welkom bij de show. Weet je wat? We gaan gewoon beginnen. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show, welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, een hele mooie aflevering van de late avond met heel veel prettige muziek. Een beetje heese Alfred Blokhuizen. Het zit een beetje in het seizoen. En nou ja, daar moeten we het even mee doen. Sinterklaasreepje lijkt het wel. Een uur lang lekkere muziek dus, zoals gebruikelijk op dit uur. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben bijvoorbeeld over de verlosmoeder. Wat doet zij? Verlost zij ons van onze moeder of doet zij iets anders? Nee, het is natuurlijk veel leuker. Alfred de Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over Dordrecht, want ja, dat is in feestelijke stemming. Dordt 800, 800 jaar stad. En ze gaan het vieren. En we gaan het hebben over de boektok. Klets over boeken, denk ik, hè? Zit er allemaal in vandaag in deze mooie aflevering van De Late Avond. Sing. afterlife in many ways we know. The sea goes with the stars tell how we go. And time fell through the ages, the signs are always clear. And then it sets and follows in. Aquarius, Aquarius, the time is so near for people to share. Gary Fain hier in de late avond met Aquarius. Mooi, uit 1980. En Robert Palmer hoorde je zojuist nog met Can We Still Be Friends? We gaan het hebben over ja, bijzondere dingen. Geboorten bijvoorbeeld, hè? Ook wel interessant. We gaan praten met de verlosmoeder, althans we, collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Janifa da Conceição. Janifa, welkom. Bedankt. Je bent verloskundige. En daarnaast doe je ook nog allerlei andere dingen, maar al ja. Heel lang verloskundige? Ik ben sinds 2015 verloskundige. Ja, pittig beroep. Zeker. Dag en nacht, want die baby's wachten niet, toch? Nee, zeker niet. En dat betekent soms 24 uur op je voeten. En gelukkig is het niet altijd heel heftig, maar soms wel. Neem wat je beschrijft, in het casino, achterop in een auto, dat soort dingen allemaal. Ja. Zijn dat de meest gekke dingen die je meegemaakt hebt? Ja, dat zijn wel de adrenalinevullende momenten. Want er zijn ook gewone bevallingen. Zeker. Gewoon waar ik netjes in een stoel naast zit en dan gewoon glimlachend kijk van wat doe je het goed. En dan hoef ik voor mijn gevoel heel weinig te doen. Ja. Maar dat zijn wel ook hele prachtige bevallingen. Maar ja, dat is niet het enige wat je doet. Je hebt ook nog een stichting opgezet. Is het de stichting eigenlijk? Verlosmoeder? Ja. Nee. Het staat oh, nu niet. Nog... Nee, oh. Ja, eigenlijk niet. Oké. Okay. Maar ik denk dat het beestje nog niet echt een naam heeft. Van wat het qua bedrijf is. Het is nog net na de geboorte, ja, om het ja, zo maar te ja, zeggen. Precies, ja, precies. Moet zichzelf nog even vinden in de wereld. Maar dat is een voorlichting, hè? Ja, ik zou het dan wel een bedrijf noemen, want ik doe het niet alleen. Ik heb twee goede partners naast me staan die me helpen om vrouwen informatie en van kennis te voorzien. Over de geboorte en over de hele zwangerschap dus. Ja. Ja. En je vlogt ook nog? Ja. Want we hebben het nu over filmpjes op YouTube, die zijn er ook. Maar je vlogt ook nog, wat doe je dan? Ja, ik doe ook af en toe een day in the life. Dus dan pak ik de camera mee, of althans mijn telefoon mee, 24 uur in de dienst. Zodat je ziet hoe een dag in mijn leven als verloskundige eruit ziet. Ja, en vinden mensen dat leuk om te zien? Ja. Want? Ja, daar krijg ik de meeste respons op. En Nu het meest bekeken filmpje zit op ruim 80.000 keer van zo'n dag in het leven. Dus ja. Dat is wel een shock geweest. Maar dan gaat het wel over de zwangerschap en over de bevalling en dat zeker, soort zaken? Ja, dan ga ik gewoon, dan neem ik de telefoon mee op kraamvisites en richting een bevalling van het ziekenhuis met privacy in achtneming natuurlijk. Ja, dat wou ik net zeggen. De privacy is dan wel heel belangrijk. Dus dat mensen wel weten wat er gaat gebeuren. Ja, zeker. En dus ik toon geen schokkende beelden, maar je ziet het echt vanuit mijn perspectief. Maar ook om die informatie naar mensen die wat minder goed geïnformeerd zijn weer door te geven. Ja, ja zeker. Belangrijk. Altijd terugspelend naar hoe kan ik iemand zijn kennis verbreden? Hoe kan ik iemand zijn angst verminderen? Hoe kan ik proberen gezondheid uitkomst te verbeteren door de juiste voorlichting te geven? We zouden denken dat in Nederland de gezondheidszorg goed geregeld is, dat iedereen weet waar het over gaat. Maar er zitten toch nog hiaten in soms. Hè? Er zitten enorme hiaten in. Ja. Ja, en dat probeer je op te lossen door die YouTube-filmpjes en door de vlogs. Ja, en ik hoop eigenlijk natuurlijk ook andere vloskundigen aan te sporen om een camera erbij te pakken. Of in ieder geval te verwijzen als ze zeggen van nou, ik heb daar geen behoefte aan. Te verwijzen naar dit soort filmpjes, want het verbreedt gewoon enorm de kennis van deze dames. Ja, en het blijkt aan een behoefte te voldoen. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Ze kunnen mij altijd vinden dus op YouTube. Daar plaats ik wekelijks dus een vlog. Ja. Informatieve video of een dag in het leven. Onder de naam Verlosmoeder. Ja. En op Instagram ben ik heel actief met correspondentie en wat meer kijkjes in mijn leven ook. Onder de naam Janifa_Verlosmoeder. Ja, Janifa_Verlosmoeder. Verlosmoeder. Ja, dat is dan de plek waar je moet zijn. En dat gaat ook heen en weer. Hè? Mensen kunnen ook vragen stellen. Zeker. Toch? Ja. Dus het is echt helemaal digitaal. Ja. Maar wel een mooi vak om te doen. Maar je blijft ook nog wel verloskundige zijn. Ja, dat is toch het hoofd. Zeker, dat blijft de passie. En ik ben achter de schermen ook veel bezig met de coöperatie verloskundigen om de zorg in de omgeving beter te maken. Daar ben ik voorzitter van een vereniging. Oké. Okay. In Rotterdam-Zuid. In Rotterdam-Zuid. Want daar is het nog nodig om wat meer voorlichting te geven en het beter te maken. Ja, om de zorg rondom de verloskundige eenduidiger te maken. En om samen op te trekken met het ziekenhuis om te kijken hoe kunnen we zorg verbeteren. Ja. En in Rotterdam-Zuid zitten we, Rotterdam-Zuid en omgeving moet ik zeggen, zitten we met 26 verloskundige praktijken die in één vereniging zitten. Ja. Oh, dus je kan van elkaar ook weer leren. Ja, en zeker. Ervaringen uitwisselen. Ja, en ik mag dan het geluk daarvan hebben om daar de voorzitter van te zijn. Oké. Okay. Mooi is dat om allemaal te horen. Mensen moeten zelf maar even kijken bij de verlosmoeder. Janifa da Conceição. Bedankt voor het gesprek. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Au moins souvent te réclamer, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves,

Nobody in the world. Een bijzonder werk van John Legend hier in de late avond. Prachtig. Ain't nobody in the world. You and I, nobody in the world. Dat is veel. En Lara Fabian met Je t'aime. In het ogenblik de wekelijkse column van de Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Dordrecht, want die stad bestaat binnenkort 800 jaar. En ja, het zal natuurlijk Han niet zijn als hij niet de stad feliciteert met dat verhaal. Je hoort hem zo meteen erover. Na Elton John en Kiki D samen in True Love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, we moeten vanavond uit feliciteren. De Dordtenaren zijn eindelijk toe aan de viering van hun 800-jarig bestaan. Ze laten zich door corona niet langer een feestje door de neus boren. Verleden week is in de Movies, het plaatselijk filmhuis, al een mooie documentaire in première gegaan over de vroegste geschiedenis van de stad, gemaakt door Clarissa Griffioen en Ivo van der Vat. Ze stellen vast dat Dordrecht heel wat ouder is dan 800 jaar. Dat is niet zo vreemd. Als steden en dorpen op zoek gaan naar een stichtingsdatum, dan nemen ze daarvoor meestal het vroegste officiële document dat ze kunnen opduiken. In de meeste gevallen is dat het stadsrecht, maar niet altijd. In 2025 herdenkt Amsterdam zijn 750-jarige bestaan op grond van het feit dat graaf Floris V de inwoners van deze nederzetting in 1275 het voorrecht gaf om gratis de tollen in zijn graafschap Holland te passeren. Schiedam viert zijn 750-jarig bestaan ook in 2025, omdat vrouwe Aleida een compleet stadsrecht gaf in 1275. Ongeveer toen Floris V ook dat tolprivilege aan de Amsterdammers uitreikte. Met zo'n stadsrecht kreeg een gemeenschap een grote mate van zelfbestuur en een aantal rechten. Bijvoorbeeld om wekelijks markt te houden en om voor zware vergrijpen de doodstraf op te leggen en ook uit te voeren. Dat soort dingen. Vaak lieten de graven van Holland zich stevig voor zo'n stadsrecht betalen. Ze hadden op hun kanselarij een model liggen dat was gebaseerd op het stadsrecht van Leuven en dat konden ze zo tevoorschijn laten trekken en aanpassen aan de gegeven omstandigheden. Lieve mensen, jullie zullen merken dat de komende decennia heel wat steden in onze streek een 700 of 600 en zoveeljarig bestaan vieren. Voor een 800-jarig jubileum moeten ze minstens tot het eind van de eeuw wachten. Maar met Dordrecht is dat anders. Toen Dordrecht zijn eerste bekende op schrift gestelde stadsrecht kreeg van graaf Willem I, was het graafschap Holland nog een modderige, onontwikkelde uithoek. Inwoners die om welke reden dan ook in Brugge of Gent terechtkwamen of in Brussel, die keken hun ogen uit. Een beetje zoals wij zouden doen als we op een groot ruimtestation uit de toekomst mochten rondwandelen. Nee, dat is een beetje overdreven, maar toch begrijpt u wel wat ik bedoel. Enfin, uit die modder is Dordrecht langzaam naar boven gekomen. Het schijnt dat de inwoners al in de 12e eeuw bij de graaf bepaalde rechten bedongen hebben. De huidige Dordtenaren zijn dan ook behoorlijk te laat met hun jubileumfeesten. Misschien bestaat Dordt wel 850 of zelfs 900 jaar. Tot 1795 gold Dordrecht om zijn hoge leeftijd als de voornaamste stad van Holland. Hun vertegenwoordigers kregen bij de Statenvergadering in het Haagse Binnenhof bij alle agendapunten als eerste het woord. Bij plechtigheden en optochten liepen ze voorop. Ook al was Dordrecht economisch al lang overvleugeld door jongere steden zoals Rotterdam, Leiden of Amsterdam. Je moet trouwens ondanks dat en ondanks die relatieve teruggang de betekenis van Dordrecht niet onderschatten. Raadspensionaris Johan de Wit kwam er vandaan. Als die Bredenaar was geweest of ingezetene van Woerden of afkomstig uit Schiedam of Schoonhoven, had hij zo'n hoge positie nooit kunnen bereiken. Daarvoor moest je toch wel deel uitmaken van een regentenfamilie in een belangrijke stad. Bijvoorbeeld de eerste en oudste van Holland. Hij en zijn broer Cornelis waren dan ook bepaald niet vrij van verbeelding. Als je tegenwoordig de Dordtse binnenstad bezoekt, krijg je dat gevoel helemaal niet. Het Dordrecht van tegenwoordig heeft iets ruigs. Iets volks. Je zult er met vertoon van deftigheid of verbeelding niet ver komen. De oude straten staan vol met de prachtigste monumenten. Toch is Dordrecht nergens statig. Je hebt ook nooit het gevoel dat je door een museum wandelt. Je vermoedt achter elke gevel een werkplaats. Of anders een volle kroeg waar het niet over de filosofie gaat. Dordrecht is een werkstad gebleven. Rond volk. Tegenwoordig uit alle hoeken van de aarde. Je mist veel als je op de snelweg de afslagen naar Dordrecht voorbij rijdt. Uit de modder is immers een lekkere stad naar boven gekomen. Eerlijk waar. Gefeliciteerd Dordrecht. Als corona het toelaat, kom ik het feest persoonlijk mee vieren. En ik heb hier een lied voor feestend Dordt. Het gaat eigenlijk op voor elke stad. Luister naar U Canto da Cidade door veterane Daniela Mercury. Tá stop de tijd. Ik wil niet dat vanavond straks weer morgen wordt. Dat dit moment ooit tot een ver verleden hoort. Ik wil het nooit meer kwijt, stop de tijd. Het leven bracht ons samen op dit punt van acht. Ik heb ervan gedroomd, maar ik had nooit verwacht dat elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam me leiden zou naar hier. Met jou, hoe vanavond lijken alle sterren op de juiste plaats te staan, zo dicht bij. Gaat niet gebeuren hoor, de tijd stoppen vannacht. Gaat gewoon door helaas. Pindakaas. Marco Borsato hier in de show. In de late avond. En stopt de tijd, inderdaad. Kijk me aan. Weet dat ik dit moment nooit meer vergeten zal. Zometeen, over enkele minuten, gaan we praten over BookTok. Wat is dat nu weer? Nou, dat wordt allemaal duidelijk na deze prachtige van Rumor, Aretha. I know that I'll never have the right shoes. got no one to confide in. Aretha, nobody but you. And mama, she'd notice, but she's always fighting something in her mind. And it sounds like breaking glass. In de studio heb ik Roos Visser als gast. Roos, welkom. Goeiedag, je leuk om hier te zijn. Kinderboekenliefhebber, leesbevorderaar en presentator. Ja, dat is helemaal goed. Ja, dat is voorlopig alles, maar je weet maar nooit. Okay. Maar wat doe je als leesbevorderaar dan? Nou, ik werk in de bibliotheek, in Bibliotheek Den Haag. Maar ik draag alle bibliotheken in Nederland een warm hart toe. En ik ben ervan overtuigd dat de wereld een betere plek is als meer mensen de geneugde, de vreugde van het lezen ontdekken. Dus ik doe daar van alles aan. Ik ga langs scholen. Ik organiseer dingen binnen de bibliotheek. En ik ben ook in mijn privéleven de hele tijd bezig om boeken aan te raden aan mensen. En je hebt ook heel veel boeken thuis staan. Dat klopt, ja. Ja, eigenlijk een bibliotheek in huis. Ja. Daar komt het wel op neer. Ja. Maar wat is dan het voordeel? Je zei, ik maak de wereld beter doordat mensen lezen. Dat ik klopt. Vertaal het ja. op mijn eigen woorden. Maar Je wordt eigenlijk letterlijk ook gelukkiger als je leest. Je leert meer over perspectieven van anderen. Je krijgt meer kennis. Je wordt meegevoerd in een andere wereld. Je verzet de zinnen. Mm-hmm. Het is op heel veel verschillende niveaus is lezen een goed idee. En je taal gaat vooruit. Ja, dat ook dat nog. Ook nog ja. Nou, wordt er slecht gelezen in Nederland? Is over het algemeen de bewering. Maar je hebt ook goed nieuws daarover. Ja, nou inderdaad. Er is eindelijk een beetje goed nieuws op het gebied van lezen en jongeren. Want we zeggen altijd, ach, die jongeren die zitten alleen maar op de mobiele telefoons. Ja. En die doen niks. Ze lezen nooit meer een boek. Maar wat blijkt nou? Ze zitten wel op die mobiele telefoons, maar ze raden elkaar boeken aan. Oh. Ja, er was. Ik kwam laatst een nieuwsbericht tegen op het Parool. En daar staat dat de app TikTok. Er is nu een nieuw fenomeen opgedoken op die app. En dat is de hashtag BookTok. En dat zijn ook filmpjes. Leuk en grappig. Maar die gaan over boeken. Dus jongeren raden elkaar boeken aan. De vraag is groter dan het aanbod. Ja. Is dat altijd zo geweest? Bij De Wereld Draait Door weet ik als een boek gepromoot werd. Ja. Oprah Winfrey, precies hetzelfde. Ja, nu. Precies. Daar werden de boeken veel beter voor. Maar dit gaat dus ook voor de kinderen gelden. Klopt. En het leuke is, dit zijn jongeren die elkaar boeken aanraden. En dat verspreidt zich ook als een olievlek, kan je zeggen. Absoluut, ja. Want het begon in Amerika en het is nu in Nederland ook mateloos populair. En daar ben ik echt ontzettend blij mee. Opsteker voor een leesbevorderaar, is dat dan zeker? Zeker, absoluut, ja. En ik wil dus ook alle luisteraars aanbevelen. Misschien zijn er wat luisteraars met jonge kinderen of met al wat puberende kinderen. En laat ze eens lekker op TikTok, maar verwijs ze dan ook door naar die hashtag BookTok. Want dan hebben ze wat makkelijker, kunnen ze wat makkelijker een boek kiezen. Mooi positief bericht. Ja, fijn hè? Ga jij er verder nog iets mee doen? Of zeg je nou, dat ontwikkelt zichzelf verder wel? Ja, nou ik heb natuurlijk meteen de neiging om vervolgens zelf ook filmpjes te gaan maken op TikTok. Maar ja, ik weet niet of de jongeren op weer zo'n oude bibliotheekjuf zitten te wachten. Ja, het is handig als het, wat je zelf ook al zegt, dat ze het zelf elkaar laten vertellen. Ja, als precies. Iemand van 14, 15 jaar denkt van, nou dat is een goed boek, dan denkt er dan, oh, dat moet ik dan ook maar gaan lezen. Ja, klopt. Zo klopt. Werkt het toch? Dus laten we het ze vooral lekker mooi zelf laten mooi positief doen. Bericht van de leesbevorderaar om dat allemaal te doen. Bibliotheek in Den Haag. Als je in de bibliotheek komt, dan kan je op een tablet kijken ook. Laten jullie dan ook weten dat je op BookTok kan kijken? Nou, we zitten er wel aan te denken om een speciale kast vrij te maken met boeken die je dus op BookTok kunt terugvinden. Ja. Dus dat we misschien een sticker erop plakken van gezien op BookTok. Hè? Zoals je vroeger dus ook met De Wereld Draait Door had. Oh ja. Maar we lopen nog een klein beetje achter de feiten aan. Maar daar gaan we zeker wat aan doen. Mooi verhaal, Roos, om dat allemaal weer te horen van je. Bibliotheek Den Haag. Je moet gewoon naar de bibliotheek gaan. Maar je kan ook even op internet kijken natuurlijk. De bibliotheken. Elke stad heeft een eigen bibliotheek. Precies. En daar kan je gewoon terecht. En als je lid wordt, kan je nog veel meer dingen doen in die bibliotheek. Want het is niet alleen meer boeken lezen. Hè? Lenen. Klopt, klopt. Dat heb je helemaal goed. Het is van alles en nog wat. Dat houden we erin. Roos is leesbevorderaar. Roos Visser, ze vertelde over van alles en nog wat van de bibliotheek, maar zeker over de BookTok. Dankjewel. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Dat was Bonnie Sinclair. I Won't Stand Between Them. Een van haar mooiste nummers. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Ja, morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Uiteraard weer met prachtige muziek. En mooie onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Dan kom je hier zelf weer bij terecht. Mocht je gaan slapen, zometeen welterusten, mooie dromen en ga je werken, blijf je werken, dan hoop ik dat je een rustige nacht hebt en dat je ons veilig houdt. Tot besluit van de show, Bonnie Sinclair, Total Eclipse of the Heart. Mooie nacht. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your Turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.